إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برم تبارك وتعالى تي سنو درس بيغا خامتيني موي درس توحيد تي نكوي عمل سو بغو جوت تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi won ci muñ gisoon nañ ne muñ kat borom téré bi neena ñetti façon la muñ ci boy top yalla waye nak muñ ci bo nekké ci kanamum moy yalla waye tamit kazalika muñ ci dogalu borom bi tabaaraku wa ta'ala bi nga xamni tabina sa kaw mu melni bu ñëk ba jotoon nañ ko gis té muy muñ ci top yalla naka la nit ki wara gor gorlo ba yar ci bopam canaliser ci bopam teunk bopam ci muñ ci top yalla lolou lu am solo la mago waxon nañ la ne lolou deugantan moy jihadu nafs jihad la muy tekki moy effort boy fournir wa effort boy fournir mago xam nga lolou kon da fay contraire ak li nga xamni moy paresse lolou motax atay yu bari tay c'est des paresseux wa c'est des paresseux mago li ñuy tuddé la paresse religieuse até yu bari tay loolu lañ opté kazalika ñi ngay dégg ñu naan man je suis musulman mais non pratiquant tous c'est des paresse ñom ñep ay tayal lañ dañoo amuk tayal ci jaamu yalla kep légui nak loolu lañ bëgg outal statut ci monde moderne bi xam nga monde moderne bi tay dafa yéme tay lula neex outal ko ben statut wa créer sa ben tiaxan fexé wessaré ko ci bir nit ñi bëgg ko après nga dox nak pour outal lolu statut bu ko defé ay loi mom nek nañ fi pour lepp lo xamni ci xaan la rek ñu outal le statut reconnaître la monde moderne bi ni lay fonctionner waaw mango bu ko defé kon gis nga ñoñé di opté nan man je suis athée je suis musulman non pratiquant tous c'est des paresseux dañu tayal kep gis nga mango dañu tayal kep ay nit lañ ñoo xamanteni ni effort bi ngay fournir pour xex ak sa bakkan ñom paré wuñ pour lolu ñom paré wuñ pour lolu paré wuñ pour priver sen bop ay mbir ngir jaamoko sen borom paré wuñ pour lolu lolu motax ngay dégg en retour biñu démé ba rendre contre ci lolu nga gis nak ñu lay jéma yow décourager lo gis nga nan la mé nan ngay mëna nekké intellectuel ba paré di soumettre sa bop ci ay mbir ci ay religion di teunk sa bop ci ay religion est ce que gis nga mago ñun vraiment on doit profiter de la vie nangam ak nanga effectivement nit dina profiter de la vie mais sans que mu dépasser les limites sans que mu dépasser les bornes and ak respect ci li nga xamanteni ni mom moy lan mom moy humanité té humanité liko gëna mëna sauvegarder moy diné islam liko gëna respecté moy diiné islam bok kon da ngay gis ni nit mënta dund sans diina mais gis nga ñëlé nga xamni paré wuñu nak ñom pour xex ak seen bakkan gis nga ñom ñoy woté wo nan musulman no pratiquant bu ko defé nga gis len ci sangara sa ah mais yow julit nga ba paré ngay nan sangal ñu né non man je suis non pratiquant gis nga lool képp la du lénen bu ko defé nak ñoñu mën nañ ci yobalé nak ñeneen ñu xamul nax len ci ma ngok moy lamay wax buñ jëlé lolu ba formé ko ba mu nekk manam statut ben tollu way nga gis ah yenn jeune yi nga xamanteni nak ñom dañoo rër jangu ñu xamu ñu da ngay gis ñom ñu ñew nak daal di jël idée yoy épouser ko nak japp ni li ay idéologie la té fekk du idéologie wu di idéologie mais piège bo xamni sheytaane daf ko tek la pour soril la li nga xamanteni moy yoonu njub bu ko défé ñaarël ba goor gi mune athani wa athani ñaarel ba sabrun an maharimillah muñ nak so nekké ci kanamu top ci kanamu moy borom bi tabaaraku wa ta'ala nga dox ba taxaw nak ci kanamu fo xamanteni ni ah bakarla kana mu njaalo naan sangara wala bokkaale surtout bokkaale surtout xam nga ñu bari tay ñu bari wok ñu bari mën nañu muñ naan sangara xam nga lutax ñu mën ko muñ ndax dañuy rus sen dom gis len ñu mandi wala dañuy rus wa koñ bañu dëkk gis len ñu mandi mën nañ ko muñ mën nañu résister ba duñ naan sangara mais amna ño xamni tay ci kanamu bokkaale mënu ñu muñ mënu ñu résister lutax mënu ñu résister ben dañuy nekk ci nakar ci ciona ci jafé jafé febar dal na len wala dar na sen mbokk ya nga dégg ba ñu ne len bu ngeen rendé fajj kat bi ne len bu ngeen rendilé touré déret mu wër kon ciono bobu jafé jafé bo metit bobu nga xamanteni ni moy febar biñ andal ni muy taré day tax dootu ñu mëna résister dootu ñu mëna muñ ñu ne ah xamnañ ne baxul dé waye nañ ko def pour wër rek gis nga ah xamnañ ni ne baxul dé waye nañ ko def pour am liggéey rek ah xamnañ ni ne baxul dé waye nañ ko def pour mëna am réussite rek gis nga yaangi ci kanamu bokalé paré wo pour muñ paré wo pour utiliser patience gis nga yakamti nga yakamti nga wër yakamti nga am liggéey yakamti nga yakamti nga yakamti nga lolo tax nga dugg ci bokalé gis nga def lo xamanteni ni moy li yalla gëna bañ xana xamoni bokale yalla mo gëna bon fuuf nan sangara mangok mo gëna bon fuuf nan sangara mo gëna ñaaw fuuf nan sangara gis nga mangok gis nga ki nan sangara manam dafa nekk ci folie bo xamanteni ni folie physique la dof bo xamanteni ni mom ci bopam moko actionner mo actionner levier manam ndof gi muy dugg te dof bobu c'est temporaire bu sangare bi apaiser wo rek mu jeex mais ki bokale nak dafa nek ci benen forme de folie bo xamanteni ni mo gëna sori gis nga mo gëna leundem mo gëna ñaaw mango ndax bokale gog ngay def xetu togn la wo xamanteni ni togn tollul ni mom lutax moy yow en tant que être humain doomu adama li nga mom mu nek sa momel sa aq pare wo pour ñu jox ko kenen ñaata jigen ño tass sen sey ci environnement yi ngeen nek fi ngeen di dun ñaata jigen ño tass sen sey ndax dañ leen takal wujju ndax wujju dafa aram dedet wujju aramul mais paré wuñu pour partager intimité biñ doon sekk ak sen borom kër diko bok ak benen jigen pourtant jigen bobu sen nawlel ni yom jigen la ni ñom ñaari bëtt la am ngeen am ñaari bëtt ñaari tank la am ainsi de suite sen nawlel ni ñom kif kif gis nga donc lu légal dans toute sa légalité mais yow paré wo pour def le partage paré wo pour bok ko ngir firange bu nek ci yow legui bokale xam nga moy lan moy nga jël li yalla mom partager ko ak kenen mais yow xolal ki ngay partager ak yalla ben bammel lay nek bammel bi nga warona ñaan kesse yalla kesse nga ñaan yalla ak bammel bi gis nga end bi mom jël nak bi nak warona ñaan yalla kesse muy ñaan nak bi wala muy ñaan yalla ak nak bi kele ci jinne yi kele ci xeer bi kele ci yax bi kele ci xamb yi gis nga kele ci pangol yi kele ci nangam kele ci rendi ba gis nga ne day fajj xam ngeen ni jamono ji ni bu ngeen xolé bari na tay ay fajj kat yo xamni ñi ngi dendala ñi ngi dekkala jaamu xërem bu fess leer nañ ba pare di mubo islam nit ñi di leen tàccu di leen apprécier parce que ñi ngi naan ñi ngi am résultat amuñu benn résultat ñooñu dañ lay génnee ci feebaru siburu yóbbale ci feebaru cancer ñooñu loolu mooy seen wax ci faj seen logique faj loolu la dañ lay génnee ci feebaru lan ci feebaru siburu yóbbale ci cancer ndax kooku faj na la faju la kooku sa pas-pas lay yàq sa xol lay yàq gis nga bu ko defee nag da ngay nekk ci forme de ndof goo xam ne yow doo ci bàyyi xel chaque jour yaa ngi ci bokkaale yaa ngi ci tuur deret bi, koo koy tuural jinne yi nga koy tuural. Mais fan ngeen mën a gis nag bu ñuy rendi ci biir salle, wax leen ñu ko. Démb gaañoo ba ñuy bokkaale dañ daan dem ca ndandu foy-foy ga rendee fa. Mais fajkat boo xam ci biir saalam rendi nag taqal ci rideau yi, ñu ne kii nitu yàlla la, kii fan la nekkee nitu yàlla? Ah, ñu ne turu yàlla lay faje, kii fan lay faje ci turu yàlla? Ah, kii kan moo ko gën a nekk bokkaale kat? Mais pourtant nit ñaa ngi def rue di dem, nee nañ dañuy faju ji, nee nañ dañuy faju ji. Kon ma dellu si waat ci lan, ci logique bokkaale boobu. Yow yaa ngi jël nag bi, kon yaa ngi jël ku doye di di ko tolloo ak yàlla. Xam nga yow dañ la takkal jigéen joo xam ni sa nawle na ni yow nga tas ndax bëggoo wujje. Mais en retour nga jël benn jinne wala nga jël bàmmeel wala nga jël ki tëdd ci bàmmeel bi tëñ suul ko te mu dee ba pare, yaa ngi dégg? Wala nga jël yax bi, wala nga jël xàmb yi, wala nga jël nag bi, yooyu nga xam ni ay mbindiif lañ. Kan moo leen bind yàlla? Nga leen di tolloolee ki leen bind. Gis nga ni mu ñaawee, gis nga ni mu nekkee akuk lan, akuk nitoo di ko bokkaale dara gënu koo nekk nitee nitee di ko. Moo tax ma ne la man di teg bokkaale moo gën a garaaw man di teg sàngara ma ngoog. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Bari na koo xam ni mën naa muñ mandite googu wala mu muñ njaaloo ndax bugul njaaloo jële ci ëmb kersa di ko ci fekk. Mais nag mën naa bokkaale, mënut a muñ bokkaale. Ñu indil ko benn lam ne ko ah takkal lii ah garaawul lii kay ci pour cat la, indil ko pettaawul si nga daal di jël takk, mënoo muñ. Kan moo lay sàmm? Ah, ba nga nekkee toq mani yu kan moo la doon sàmm? Ngay évoluer, gis nga, ngay évoluer. Boobu yaa ngi ci sa biiru yaay, kan moo la doon sàmm? Ban lam lañ la fa takkal? Ban buum lañ la fa takkal? Ban xaaw? Boobu ana jinne yi, ana ñeneen ñi, ana bàmmeel yeeg yooyu? Ah, ci kan nga jébalul foofu bi nga nekkee sa biiru yaay? Yàlla rek. Léegi nag nga ñëw ci kaw suuf bëgg a jàpp ni yàlla moo mu doon la sàmm, foofee nga xamante ni nii tey yow dangaa nekkul ci besoin yépp parce que mënoo wax, mënoo lekk, mënoo def dara. Loo def sunu borom moo la ko defal. Ka la doon defal loolu tey nga ñëw fii mu jox la matériellement physiquement kattanu mën a def yenn yi, mën a wax, mën a xoole, mën a lekk ak mën a yëngu, nga ne kooku mënulaa sàmm. Gan tooñ moo gën a rëy lii? Kon lu jar a settantal la, lu jar a xalaat la bu baax. Ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.